حضور کھانسی کا کوئی آسان علاج ارشاد فرما دیں. آسان علاج تو میڈیکل اسٹور پر تو سیرپ لے لیا جائے, طرح طرح کے سیرپ آتے ہیں الکوہل سے بھرپور, پیو اور جھومتے رہو نیند میں. دیسی علاج چاہو تو بہترین علاج, بہترین انشاءاللہ جو کام سیرپ نہیں کرے گا وہ انشاءاللہ یہ علاج کر جائے گا انشاءاللہ. اور اس کی ضرورت تو میرا ہر گھر میں پڑتی ہوگی اور ہر ایک کو پڑتی ہوگی. ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, کھٹائی کھاتے ہیں, تیل گھی ویجیٹیبل گھی اور بغیر گلا صاف کیے غالباً سبھی سوتے ہوں گے. جب گلا صاف کیے بغیر سوئیں گے تو غذا کے اجزاء جو ہیں وہ سڑتے ہیں گلے کے اندر, پھر وہ جراثیم بنتے ہیں, نشانات گلے میں ڈالتے ہیں, نظر کچھ نہیں آتا, گلے میں خراش ہو جاتی ہے نا, تو یہ گلا اندر سے سرخ ہو جاتا ہے. وہی کہ وہ غذا کے اجزاء سڑتے رہتے ہیں. یہ تو مستقل عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی کھا کر سوئیں, یہ کوئی چیز تو کھاتا ہی آدمی چائے پی لیتا ہے, چائے کے بھی اجزاء ہوتے ہیں, چکناہٹ ہوتی ہے, تو اس کے غرغرے بھی کریں. غرغرے سے بھی پورا گلا صاف نہیں ہوتا ہے, بہت غرغرے کریں تو ہوتا ہوگا, تو غرغرے بھی کر لیے, غرغرے نہیں بھی کیے تو گلے سے تھوک نکالتے رہیں, جو نکالتے رہیں تھوک گلے سے نکالنا تو میرے خیال سب کو آتا ہوگا تھوک, تو وہ نکالتے رہیں گے تو آپ خود نوٹ کریں گے کہ گلے سے تھوک جب نکالا تو رنگین ہوتا ہے, چائے کا اثر ہوگا, دودھ کا اثر ہوگا, مسالے کا اثر ہوگا, معمولی ذرات نظر آئیں گے. تو یہ نکالتے رہے نکالتے رہے, دیکھے گا تھوک بالکل سفید جھاگ ہو گیا تو سمجھو کہ اب گلا صاف ہو گیا, مگر اتنا گلے کو زور نہ لگائیں گے زخمی ہو جائے, احتیاط کے ساتھ. تو انشاءاللہ گلے میں تکلیف کم سے کم ہوگی. تو وہ علاج بھی سن لیجئے, 25 کشمش, چھوٹی چھوٹی کشمش آتی ہے, ہوتی میٹھی ہے, منقے نہیں ہے, کشمش 25 عدد اعلی حضرت کی نسبت سے نیت کریں کہ اعلی حضرت کی نیت سے عرس شریف کی 25 کشمش اور صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک 2 ذیقعدہ کو ہوتا ہے, اس کی نسبت سے 2 بادام اور درود شریف پڑھ کر اس کو دم کریں, 1 بار 3 بار جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا. درود شریف گڑ نہیں ہے, میں گڑ کی تو مثال دے رہا ہوں کہ جتنے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور سوتے وقت اس کو چبا لیں, چبا کر نہ پانی پیئے نہ غرغرے کریں نہ وہ اس کے اجزاء کو تھوک سے نکالیں, اس کو نہیں نکالنا, بس آپ کھا کے جو پڑھنا ہے پڑھانا ہے پڑھ کے سو جائیں, یا پہلے پڑھ لیں آخر میں کھا لیں اور اب سو جائیں, انشاءاللہ 1-2 دن میں ہی آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. چاہے کتنے دن سے آپ کی کھانسی چل رہی ہو, اللہ نے چاہ تو اللہ شافی ہے, وہ ہی شفا دے گا. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو دنیا کی کوئی دوا ہمیں شفا نہیں دے سکتی. انشاءاللہ انشاءاللہ کھانسی کے لیے بہترین نسخہ ہے. یہ اسلامی بھائی یعنی اس کو آزمایا ہوا یہ نسخہ, اس کو مجرب کہتے ہیں, تجربہ شدہ. ابھی ہماری مجلس کے نگران کو 10 دن سے کھانسی چل رہی تھی, بیزار سے بیچارے, تو میں نے یہ نسخہ عرض کیا تو مجھے رات کو ہی بتایا کہ میں نے 2 ہی بار استعمال کیا اپنا تو کام بن گیا. اگر آپ کو نزلہ ہو جائے تو ناک پر ناک کو بند کر لیں, انگلیوں سے بند کر کے ناک کو پانی پیئے, اللہ کرے گا فائدہ ہوگا. نزلہ ہو جائے تو ناک کو بند کر کے پانی پیئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.